إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu, hutuba iliyopita tulielezea tawassul mashru', kujikurubisha kwa Allah ambako kuna juzu katika Uislamu. Tukaelezea aina tatu za tawassul zinazofaa katika Uislamu. Tawassul ya kwanza inayofaa, at-tawassulu ila Allah ta'ala bismin min asma'ihi al-husna au sifa min sifatihi al-ula, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa moja katika majina ya Allah mazuri au moja katika sifa zake tukufu. Tukaelezea dalili yake katika Qur'an, qawluhu ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Pia tukaelezea sampuli ya pili ambayo ni tawassul inayofaa katika Uislamu, at-tawassul ila Allah ta'ala bi'amalin salihin qama bihi ad-da'i, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema aliyoifanya yule mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukasema dalili zake katika Qur'ani ni nyingi. Qawluhu ta'ala rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'ash-shahidin, hii ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali ya iman, pia amali ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sampuli ya tatu ambayo inafaa kutawassal kwa Allah, tukaelezea at-tawassulu ila Allah ta'ala bidu'ai rajuli salihi al-hayy, kutawassal kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya mtu mwema aliye hai. Tukaelezea dalili yake hadithi ya Anas bin Malik fi sahihi Muslim, kwamba masahaba walipokuwa kuna mwaka walipata njaa ukame, mmoja katika mabedui akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatoa khutba juu ya mimbar, na mtume akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ateremshe mvua, kabla hajashuka mvua ikawa inamiminika. Hizi aina tatu peke yake ndizo tawassul zinazofaa katika Uislamu, nyinginezo zote hazifai. Na katika hizo tawassul ambazo hazifai, at-tawassul ila Allah ta'ala bijahi rajul, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa cheo cha mtu na daraja yake na manzila yake. Hii ni tawassul ghairu mashru', tawassul hii haifai kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia cheo cha mtu. Vyovyote alivyo kupitia cheo chake, tawassul hiyo haifai kwa sababu haina dalili yoyote katika Qur'an wala hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa nahnu naduru ma'a ad-dalil haythu dar, sisi tunazunguka pamoja na dalili popote inapozunguka dalili, kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah, naduru ma'a ad-dalil haythu dar wa la nata'assabu birrijal. Kwa hiyo tawassul, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia cheo cha mtu, hii ni tawassul ambayo haifai, na hii mtu akifanya ni bid'a, hukumu yake ni bid'a. Kujikurubisha kwa Allah kupitia cheo cha mtu ni uzushi. Katika tawassul ambazo hazifai ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya maiti. Kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua ya maiti, mtu aliyekufa, ukajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua yake, hili jambo halifai na hukumu yake ni shirki, tena shirkun akbar, ushirikina mkubwa. Mtu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia dua ya maiti, mtu ashakufa, wewe unakwenda kumuomba amuombe Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshee matatizo yake, hii hukumu yake ni ushirikina mkubwa. Na tulielezea wiki iliyopita kwamba jambo lolote la ibada kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina, na jambo la dua ni ibada, anayeombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika mambo ambayo hakuna yanayaweza isipokuwa Allah. Kwa hiyo unapokwenda kumuomba maiti na kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maiti, jambo hilo ni ushirikina mkubwa. Hata kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maulama wasema hata ukenda katika kabri ya Mtume ukitawassal kwa Allah kupitia dua ya Mtume wakati ameshafariki ni ushirikina mkubwa. Sasa Mtume ni hivyo, je Ahlul Badr, je Ahlul Uhud, je Ahlul Khaybar, kwa wale wanaotawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina ya masahaba kama wanavyoita Ahlul Badr. Kwa jambo hili ni ushirikina, ndugu zangu Waislamu, mtu asisubutu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia dua ya aliyekufa. Tumeelezea wiki iliyopita kwamba maiti hasikii, hakuna dalili hata moja inayosema kwamba maiti anasikia dua za watu, bali maiti nafsi iliyokuja anasikia viatu baada ya kuzikwa, wale waliomzika wanavyokwenda zao pale anasikia viatu vyao peke yake, hivyo ndio anavyosikia, lakini hasikii maneno yao, hasikii honi za gari, hasikii lolote isipokuwa viatu vyao baada ya kumzika. Lakini kwamba maiti anasikia dua, hii haina dalili hata moja. Tumeelezea aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawasikii dua zenu, wala usami'u mastajabu lakum, na lau wangesikia pia wasingekukubalia dua zenu, wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir, siku ya kiyama watakuja kukana ushirikina wenu mliowafanyia. Wala yunabbiuka mithlu khabir, hakuna anayeweza kukupa habari isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mjuzi wa mambo yote. Na ndiyo maana ash-Shia rafidha ni washirikina, kwa sababu ya kumwomba Ali, kwa sababu ya kumwomba Hussein, ya Hussein, ya Ali. Hivi ndio wanavyosema mashia na rafidha, hivi ndivyo wanavyoingia katika ushirikina, kwa sababu wanafanya istighatha kwa Hussein al-Hussein, na pia wanafanya istighatha kwa Ali. Huu ni ushirikina, ndugu zangu Waislamu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hawakuwa wakenda kufanya tawassul katika kabri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hawakuwa wakijikurubisha kwa Allah kupitia dua ya Mtume baada ya kufa. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anasema, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyina fatasqina, inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyina fasqina qala fayusqaun. Umar bin Khattab radiyallahu anhu anasema tulikuwa sisi tukimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ee mola wangu wa haki, inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqina, sisi tulikuwa tunajikurubisha kwako kwa dua ya mtume wetu, wewe unatuletea mvua ya Rabbi. Inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina, sasa hivi tunajikurubisha kwako kwa dua ya ammi wa mtume wetu Al-Abbas, fasqina, tuletee mvua. Qal fayusqauna, Umar ibn Khattab, alafu wanaletewa mvua kupitia dua ya ammi wa mtume Al-Abbas. Baada ya kufa mtume sallam, masahaba walikuwa wakitawassal kwa Allah kupitia dua ya ammi wa mtume Al-Abbas, hawakuwa wakitawassal kwa mtume baada ya kufariki. Ndugu zangu Waislamu, hakadha tawassul, hizi peke yake sampuli tatu ndizo tawassul zinazofaa, nyinginezo aidha itakuwa ni uzushi au itakuwa ni ushirikina. A'adhana Allahu wa iyyakum min al-bid'ah wa shirk. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara kinapofika kipindi hiki tunahimizana, kipindi cha livu za skuli, wanafunzi watoto sasa hivi wako katika holiday za skuli takriban miezi miwili. Ndugu zangu Waislamu, ni fursa kubwa kwa watoto kwenda madaris na kupata ilmu za dini yao. Hii ni fursa kubwa, miezi miwili hii mtoto anaweza akahifadhi juzuu kadhaa za Qur'an. Miezi miwili hii mtoto anaweza akahifadhi hadithi za mtume sallam nyingi tu. Miezi hii miwili mtoto anaweza akahifadhi matni yoyote katika mutunu tauhidi wal aqida. Ndugu zangu Waislamu, wakati skuli ziko wazi, madaris hazipati nafasi kubwa kuwafundisha watoto dini yao. Takriban saa moja au masaa mawili tayari wakati umekwisha, watoto wanarudi majumbani. Lakini skuli zinapokuwa zimefungwa, ni fursa kubwa kwa watoto kuwa madaris, kuwa katika madaris na kuweza kusoma dini yao kisawa sawa. Miezi miwili ni muda mrefu, ni fursa kubwa ndugu zangu Waislamu, watoto wapate mafunzo yao ya dini. Na ndugu zangu Waislamu, watoto wanafuata amri za wazazi. Watoto wengi tu wanafuata amri za wazazi. Wakiamrishwa jambo na wazazi wanafuata, wakikatazwa na wazazi wanawacha. Watoto wengi ni hivyo. Kwa hiyo sisi wazazi tunatakiwa tuwaamrishe watoto wetu kipindi hiki wende wakasome madrasa dini yao. Sisi wazazi tusifanye uzembe wa kutowafundisha watoto wetu. Sisi tumeshughulika na mambo ya dunia, tunawafundisha watoto wetu dunia na kutoa pesa nyingi kwa ajili ya kusoma dunia. Hatukatazwi, haikukatazwa, lakini mbona upande wa dini tumeuacha? Upande wa dini ukiambiwa mwanafunzi shilingi 2000 unasema dini pia ni 2000. Dini pia ni 2000, kule ni shilingi 22,000, hapa dini unasema 2000. Dini tu mtoto anatolewa 2000, walimu gani hao? Unataka watoze watoto shilingi 2000? Ndugu zangu Waislamu, dunia tumeiweka mbele. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira, mnapenda dunia na mnaiwacha akhira. Watoto tunawafundisha dunia sana, tunawacha akhira, tunawacha watoto kuingiza katika madaris. Na hii matokeo yake watoto wengi walioko skuli, bali watoto wengi walioko katika university hawajui kusoma Qur'an, wengine hawajui kuswali kwa sababu ya uzembe wetu wazazi. Mtoto ukumfundisha madrasa, ukumpeleka madrasa, ni skuli moja kwa moja kuanzia miaka 7 mpaka 21 baada ya kutoka secondary, alafu unampeleka university, skuli moja kwa moja. Kule hawajui kuswali, hawajui kusoma Qur'an, wengi katika watoto wa Kiislamu. ni uzembe wetu wazazi, ndugu zangu Waislamu. Tunafanya uzembe, tujue tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara alaiha malaika dhiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na watoto wenu na moto. Kwa nini tunawaachia watoto hawasomi madrasa? Leo hapa hivi, sasa hivi tukifanya sensa ya watoto, wangapi wamekuja hapa msikitini? Hawazidi 10. Watoto wanatembea mabarabarani, wengine wako katika PlayStation. Mzazi hajui kama mtoto kenda msikitini au anacheza PlayStation. Mzazi hajui. Vipi mzazi hajui? Kwa nini hujui kwamba mtoto wako leo hakwenda msikitini? Kwa nini hujui mzazi? Ni wengi katika sisi wazazi tuko katika hali hiyo. Watoto wanatembea mabarabarani, wanacheza mpira miezi miwili hii yote. Wengine wengi wako kama PlayStation, wanacheza games kule. Uzembe wa wazazi, ndugu zangu, huu ni uzembe wa wazazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Kila mtoto anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu halisi. Wazazi wake ndio wanomtia katika Uyahudi au wanomtia katika Ukristo au Majusi wa kuabudu jua. Wazazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelekeza lawama kwa wazazi, sababu watoto wanafuata amri za wazazi, lakini wazazi wenyewe wanazembea. Ndugu zangu Waislamu, huu ni wakati mzuri, ni fursa kubwa watoto kusoma dini yao. Lakini wazazi, chanzo cha kupotea watoto ni wazazi. Wazazi kubwa waliloliona ni kumnunulia mtoto simu kubwa, simu yenye uchafu mwingi katika ndani yake. Wanamnunulia mtoto simu. Wazazi hao lao kubwa ni kumwekea television kubwa nyumbani. Watoto wanawekewa television ya nini? Si wewe mzazi unawaharibu wenyewe? Unaharibu mwenyewe, unawaharibu watoto wale. Halafu wakifanya uchafu unamlaulikia nani? Unakwenda kwa walimu eti wewe ndio uliofanya uchafu ule wa kumfundisha mtoto mambo machafu, halafu unakwenda kwa mwalimu kwamba unamshtakia mwalimu huyu kafanya hivi na hivi. Ndugu zangu Waislamu, lazima tuwadhibiti watoto wetu. Tumepata ripoti watoto wa kisichana, ndugu zangu Waislamu, watoto wa kisichana pia tunashindwa kuwadhibiti. Mzazi ana watoto wa kisichana, watoto wanatoka wakati wowote, watoto wanakwenda kutembea wakati wote, wa kisichana. Watoto wako form 6, form 4, wengine wako 8, wamemaliza mtihani, watoto wanakuwa huru, wanaachiwa na wazazi. Habari tumezipata kwamba weekend watoto wa Kiislamu wanaonekana Florida barabarani, wana ninja wamevaa vizuri, lakini wanakwenda kuzivua, wanacheza miziki Florida. Watoto wa Kiislamu, banati wa Kiislamu, ndugu zangu Waislamu, watoto wetu wa Kiislamu wanafanywa hivyo. Halafu wanarudi nyumbani aidha alfajiri au asubuhi, mzazi anamfungulia na kumtayarishia chai mtoto wake, binti wa Kiislamu hakulala nyumbani. Uzembe wa wazazi, ndugu zangu Waislamu, ni uzembe mkubwa. Mzazi akiambiwa we mtoto wako yuko kadhaa, watoto wako yuko kadhaa, wanaonekana mahali kadhaa, anasema watoto wa siku hizi ni wabaya, watoto wa siku hizi hawasikii, watoto wa siku hizi hawana heshima. Siku hizi zina watoto, hawa ni watoto wako, siku zina watoto. Wewe unalaumu siku, siku zina watoto, au ni wewe mzazi ndio mwenye watoto hawa? Walillahi darru al-Imam Shafi'i Nasir as-Sunnah yaqul na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana wa nahju dhaz zamani bighairi dhanbin wa nahju dhaz zamani bighairi dhanbin ولو نطق الزمان لنا هجانا وليس الذئب ياكل لحم ذي الذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا والله المستعان وعليه التكلان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.